and great taste of McDonald's. Radio BKR, Disaerba Punt Hamsa FM, BKR Radio 94.5 FM. Wisa nistidhu l-semija tagħna biex flimkien ninaqdu mal-Knisja Filjali tal-San Paul ġewwa l-wiet Birkirkara għax għandira diretta fl-okkażjoni tal-festa tal-konverżjoni ta' San Paul. Jikkummenta George Peresso. Tadajna il-titular. Il-ċelebrante Olini se jkun il-prepostu id-dun Anton Kassar mejjun mill-ċelebrante il-kanonk teżorir Dun Giuseppe Mikallef li huwa wkoll il-kanonk li huwa assenjat għal dina il-Knisja Filjali flimkien ma' Dun Lori Galia. Għal din l-okkażjoni il-Knisja hija imżejna tassew sabiħ anki bl-inizjattivi, bl-ħtejjiet u bix-xogħol li jagħmel il-persuna li tuħsieb dina il-Knisja, is-Sur Żamid, u verament il-miġema żgħira imma li toħnoq din il-Knisja żgħira tal-wiet li hija karatteristika f'din il-naħa ta' Birkirkara hija fil-festa, id-Damask, il-Fidet, il-ventartali, il-dakoll li bħala tiżjin jagħmel dina il-Knisja verament waħda mill-ġawriet żgħar imma importanti ta' Birkirkara. Se nisimgħu l-orkestra taħt id-direzzjoni ta' Maestro Raymond Żammid u se tinda l-qudisa Missa Breve in Re Maġġore ta' Wolfgang Amadeus Mozart. Aktar qudiem ser nisimgħu wkoll il-Panegiriku minn Father Martin Ciria tas-Soċjetà ta' San Paul. Dina il-festa tal-konverżjoni ta' San Paul tatina daka il-moment meta Paul ta' Tarsu li kien għadu persekutur tal-insara kien sejjer lej dina kien sejjer lej waħda mill-ibliet biex jipperseguita l-insara u derlu il-mulej u aħjar stemet dikal bil-vizjoni Sawle, Sawle, għalek għax dara kien l-isem tiegħu Sawlu, Sawlu, għaliex qiegħed tipperseguitani. U dawka il-kliem bidlu lil dana il-bniedem persekutur żelota fl-istess ħin tar-reliġjon l-Udija, persekutur tal-Kristjaneżmu għal wieħed li jiddefenda il-Kristjaneżmu mhux biss iddefenda l-Kristjaneżmu iżda xerdu fost diversi nħawi ta' dinja marufa ta' dawka żminijiet ta' dika li kienet il-Greċja, il-Turkija, l-Asja Minori u Ruma u aħna kienna xorti bl-arqa tiegħu li taslinna wkoll il-bxara tajba permezz tiegħu. Dana kollu se jintisim għafdina ċelebrazzjoni eukaristika sal-lum. Imma jom nitħaltu mal-mużika sabiħa li qed tagħtija tagħtina dana il-kor immexxi minn Maestro Żammid. Għandu għal kurbiet wahda minna li urija mu speciali per mes ta San Paul. Dirudisa u koll din aħna nofruhom u koll għal-benefaturi ħajjin u mejtin ta' din il-Knisja. Għalhekk biex nagħtu bidu għal sem tagħna f'din quddisa, nitolbuh maħfra ta' nuqqassijiet tagħna. Nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena ddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u bil-ħallejt bil-jieti. Tiegħi, tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob li l-Imqatza Marija dejjem Verġni, l-Anġu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, li aħna dubitna li wassalna għall-ħajja ta' dejjem. O għal-inti di għal-imti d-dinja kolla bi priki tal-apostu missina San Paul. Il-lum edin iċċelebraw il-konverzjoni tijaw. Għamil jaħnim xufu l-eżempju tijaw biex inkunu xida tal-verità tijek u dimdet min kolla. Bibnej Ġesu Kristu sita li u għalla u li mi għakiex bi saltam flimkien ma l-Spiritu Santu għal-dejjem ta' dejjem. Naddu għal liturġija tal-kelma minn fejn nisimgħu il-qari mill-Iskrittura mqazza marbuta naturalment mal-ġrajja u l-ispiritwalità tal-festa tal-konverżjoni ta' San Pawl. Qari mill-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Sawl li kien għadu bil-qawwa kollha jgħeddet bil-mewt lid-dixxipli tal-mulej. Mara għant il-qassis il-kbir u talbu jateħ ittri għas-sinagogi ta' Damasku biex ikun jista jaqbad il-mini sib miexi fuq din it-triq u jaħadhom marbuta irġiel u nisa f'Ġerusalem. Huwa wsejjer kif kien ordnalu kif qorbu lejn Damasku f'daqqa waħda id-dada u l-kbir. U mis-sema, fis-sema waqt waqaf l-art u sema leħen jgħidu, Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tipperseguitani? U wieġbu, min int mulej? U leħen wieġbu, jien Ġesu li int qed tipperseguita. Imissa qum u mur il-belt u jgħidulek x'għandek tagħmel. L-irġiel li kienu sejrin miegħu baqgħu mbikma għax il-leħen semgħuh iżda ma rawl il-ħadd. Sawl qam mill-art imma li kellu għajnejh miftuħa. Ma seta jara xejn. Imbagħad mexxew minn idu u wasluh Damasku. Dam tliet ijiem ma jarax la jiekol u lanqas jixrob. F'Damasku kien hemm raġel jismu Ananija. Derlu l-mulej u qallu Ananija, hawn jien mulej wieġeb. U l-mulej qallu mur malajr fit-triq it-tritta u hemm fid-dar ta' Ġuda. Staqsi għal wieħed minn Tarsu, jismu Sawl. Dan qiegħed jitlob għax ra raġel jismu Ananija, dieħel ħdejh u jgħidlu qiegħdlu jdejh fuqu biex jerġa' jieħud dawl. Ananija wieġeb, mulej, jien smajt mingħand ħafna fuq dan ir-raġel, kemm għamel ħsara lill-qaddisin tiegħek f'Ġerusalem. U issa qiegħed hawn bis-seta f'idejh mingħand il-qassisin il-kbar li jaqbad il-dawk kollha li sejrin li jsejħu ismek. Iżda l-mulej wieġeb, mur, għax dan ir-raġel u għodda magħżula minni biex iwassal ismi quddiem il-ġnus u slaten u quddiem mulijiet Iżrael. Jien stess nurih kemm għad irid ibati minħabba f'ismi. Telaq mela Ananija lejn id-dar ta' Ġuda. Daħal qiegħed ħdejh. Qiegħed idejh fuq Sawl u qallu, Sawl hija, il-mulej Ġesu li derlek fit-triq intu ġej lawn, batni biex int terġa' tieħud dawl u timtela bl-Ispirtu Santu. F'daqqa waħda waqgħu bħal qxur minn għajnejh u reġa' beda jara. Imbagħad qam u tgħammel, ħa xi ħaġa tal-ikel u stajħa. Għal ftitħin qagħad mad-dixxipli f'Damasku u malajr beda jxandar l-Ġesu fis-sinagogi. Dan u li ben ta' Alla kien jgħidilhom. Kull min jisimgħu kien jistaġeb u jgħid. Dan mhuwiex dak li meta kien Ġerusalem kien iħarbat lil dawk li jsejħu dan l-isem, u mhux għalhekk ġie hawn, mhux biex jaqbadhom u jieħodhom marbuta għand il-qassisin il-kbar, imma Sawl baqa' sejjer jissaħħaħ dejjem aktar u kien iħawwat lill-lut li kienu joqogħdu f'Damasku bil-provi li kien iġibilhom li hu li Ġesu u l-Messija. Il-kelma tal-mulej. Nejdu fl-imkien, morru fil-dinja kolla, xandru l-bxara t-tajba. Faħru l-mulej, ġnus kolla, sebħu popli kolla, morru fil-dinja kolla, xandru l-bxara t-tajba. Għaliex qawwija il-grazzja tiegħu għalina, il-fedeltà tal-mulej tibqa għal dejjem. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Smajna l-ewwel qari li kif kien smajna sewa kien il-rakkont mod li mill-flatti tal-apostli minn sallu adwar il-konverzjoni ta' San Paul Sawlu ta' Tarsu fi triqtu lej Damasku. Naddu issa għattini lezzjoni. Dak li darba il-persegwitana issa qiegħed iħabbar il-liġi li rid jeqred. Qari mill-ittra ta' San Paul Apostol il-Galatin. Huti, intom smajtu bl-imġiba tiegħi meta kont għadni f'reliġjon li dija. Kif kont nippersegwita bisħiħ lill-Knisja ta' Alla u nfittex lill-ħarbata. U kemm kont il-qudiem f'reliġjon li dija fost il-poplu tiegħi aktar minn sħabi kollha tampari. Imġennen kif kont għat-tradizzjonijiet ta' missirijieti. Imma meta dak li għażilni sabiex saminġu fommi u li sejjaħli permezz tal-grazzja tiegħu oġbu jirrivelali lill-ibnu biex inħabru fost il-ġnus, minnu fih bla ma qatt infittex li nieħu parir minn għand bnedmin tad-demm u l-laħam, bla ma tlaj Ġerusalem għand dawk li kienu apostli qabli, jiena mort fl-Arabja. Imbagħad erġajt lura lejn Damasku. Imbagħad tliet snin wara tlaj Ġerusalem inżur lill-Kefa u bqajt miegħu 15-il ġurnata. Mill-apostli oħra ma rajt il-ħadd li fl-Ġagbu ħulmu lej. F'dan li qiegħed nikdbilkom nixed quddiem Alla minix nikdeb. Imbagħad mort fl-imħawi tas-Sirja u tat-Ċiliċja. Il-Knejjes ta' Kristu fil-Ludija kienu għadhom qatt ma rawwiċċi. Kienu semgħu biss in-nies jgħidu li dak li darba persegwitana issa qiegħed iħabbar il-liġi li darba u rid joqred. Huma faħru lil Alla minħabba fija. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħaj lil Alla. Wara it-tieni qari, wara it-tieni qari sa naddu għal qari tal-Vanġelu fil-waqt li seminaristi li hawn jakkumpanjaw lill-reverendismu prepostu il-kanonku Don Anton Cassaro lill-konġelebranti qed iħi permezz tal-inċens. Sabiex appuntu nisimaw il-bxara tajba permezz tal-Vanġelu. Qarim l-Evanġelju ta' San Mark. Gloria Jesus. Dak iż-żmien Ġesù era ruħu lil 11 għalilhom. Morru fid-dinja kollha u xandru l-bxara tajba lill-ħolqien kollu. Min jemmen u jitammet isalva, iżda min ma jemmen xikun ikkundannat. U dawn huma l-miraklu li jsieħbu lil dawk li jemnu, f'ismi keċċu x'jaten, jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu s-srieb bidejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmilhomx ħsara. Iqiegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiqu. Il-kelma tal-mulej. Smajna mela il-kelma tal-mulej f'din l-okkażjoni tal-konverzjoni ta' San Paul u l-istess li saċerdoti li qara dina il-bxara tajba Fader Martin Cilia tas-Soċjetà ta' San Paul se jagħmel issa il-paniġirku. Li tiġbor fiha l-ispiritwalità u l-ħajja ta' San Paul hija silta li kitepu. Li naħseb ma tistax tkun nisrani u ma tkunx taf u żomm f'qalbek din is-silta. San Paul jajtek l-komunità matura, komunità li kiet imxid bil-fidi. Idlom intom l-għajtu l-sidna ġesu Kristu. Eixu maqudin miħu. Nizlu l-eru ta'kom fiħ, ibnu il-ħajja ta'kom fuqu, issaħħu fil-fidi kif tal-limtu, u imtlew bil-gratitudni. Ħamis affarijiet, tiftakruhom? Tiftakruhom? Ħamis affarijiet. Maqudin miegħu, eru fih, ibnu fuqu, issaħħu fil-fidi, imtlew bil-gratitudni, bil-ratta ħajr. In-nisrani, jekk irid ikun nisrani, qed ikollu dawn ħames affarijiet. Inkella jkollu ma bidix il-mixja nisranija. Jekk hemm xi ħaġa, jiena bħala patri ta' San Pawl, San Pawl jinteressani xi ftit. Ma se basax kun nisrani ma jinteressak San Pawl. Jekk hemm xi ħaġa li San Pawl bidlitu u l-impressjonatu u li jirrekontaw stess tliet darbiet fl-ittri tiegħu hija l-konverżjoni tiegħu. Lilhom qed nagħmlu l-festa tagħha. San Pawl fil-ħajja tiegħu, San Pawl ma kienx bidem ħażin u sar bidem tajjeb. Inkunu folot jekk nieħdu l-San Pawl dan il-mod u ma nkunux qed ninterpretaw il-San Pawl tajjeb. San Pawl kien bniedem li kien juħu l-fidi tiegħu b'ħafna serjetà. Bniedem ġej minn familja sinjura, minn familja stabbene, tista', kien bniedem li kellu ċittadinanza doppja anke fejn kien joqgħod. Dal-bniedem li kien ludi u ludi tajjeb mar jistudja fl-aqwa post, mar jistudja Ġerusalem, għanti r-rabbi Gamaliel, allura l-aqwa post, fejn se tsuja l-kelma talla, nidem li l-kelma talla kien jafa u jafa tajjeb, imħeġġeġ kif kont għat tradizzjonijiet ta' missirijieti, iktar minn sħabi kollha ta' Tampari. Dal-bniedem li kellu ħeġġa kbira l-Alla, li rid joqtol anke din is-setta tal-insara li bdiet titfaċċa u daw jamlu ħafna ħmerijiet u għalih kienu affarijiet ta' bla sens. Tal-bniedem li kien bniedem bis-sens, bniedem moħu f'postu, bniedem bravu, bniedem jaf xirid, bniedem direzzjoni f'ħajtu. U fit-triq ta' Damasku, dal-bniedem ismu Sawlu, u tafu xi jfisser l-isem Sawlu, dak li Alla qed ifittxu, infittex minn Alla, qed fittex Sawlu. Dal-bniedem għaddej fit-triq ta' Damasku, daqgħu il-ħin fil-ħajja tiegħu f'mument partikolari jaqa' mal-art. U l-ħajja tal-bniedem Sawlu tinbidel drastikament. Dal-bniedem għamel konverzjoni minn moħħu għal qalbu, mill-liġi għall-ispirtu, mill-ġisem għall-ħajja falla. U jien naħseb jekk hemm xi ħaġa li janiqsa fil-knejjes tagħna, janiqsa fil-komunitajiet tagħna, janiqsa fil-ħajja nisranija tagħna din it-tip ta' konverżjoni. Il-problema ta' Sawlu kienet li kien qiegħed jimxi biss moħħu. Il-problema ta' Sawlu kienet li kien bniedem li kien qiegħed jaħdem għal Alla, imma mhux jagħmel ix-xogħol ta' Alla. U f'daqgħu il-ħin f'punt partikulari dal-bniedem jaqa' mal-art. Dal-bniedem jieħu tiżbita. Dal-bniedem li kien kbir, kien superb, kien proud, dal-bniedem f'daqgħu il-ħin f'nofs il-jum, kif jgħidilna hu jiftakar tajjeb il-ħin, fil-ħin li x-xemx kienet fl-aqwa tagħha, dal-bniedem ma baqax jara. U hawnhekk dan il-bniedem jagħmel turn f'ħajtu, jagħmel roundabout turn kbira, U-turn jgħidula li bidlitu. U jiena naħseb jiena bħala saċerdot, il-bniedem jiltaqa' vera ma' Alla meta jaqa' mal-art, meta l-ħajja tiegħu tinbidel, meta t-teoloġija, l-istudju, il-dottrina li tgħallem ma tibqax tiswielu. Raġel, esperjenza dejt minnha issa riċentament, ftit intelligenti ħafna, bravu, dokter, u t-tifel tiegħu jimrabdlu f'kanser eżatt fil-punt li huwa kien espert fih. Waqa' kbira mal-art. Le? Familja kollha xu maqut, kollox flimkien, f'daqgħu il-ħin iż-żwieġ tat-tifla tagħha tfalli. waqa' mal-art. L-affarijiet ma marrux kif rid u imma kif rid ħadd ieħor raġel f'mument partikulari ta' 59 jimrad marda u l-programm kollu tiegħu x'kien ħajamel la jirtira jaqa' kollu mal-art isir biċċiet. U l-fidi tiegħu ma tibqax tiswih. Il-fidi tiegħu tiġi kollha f'mistoqsija. Kważi kważi tispiċċa għaw nies iżuru ġol knejjes, eh? U ma jkunux għamlu din l-esperjenza vera ta' Alla. Din l-esperjenza ta' Alla li jinti tiltaqa' wiċċek mal-art u f'daqgħa wilħin fil-ħajja tiegħek tiskopri li Allu huwa ħaj. L-ewwel ħaġa tiskopra Pawlu, intom li lqajtu l-Ġesu Kristu. Ejxu ma' qudiem miegħu. L-ewwel ħaġa li ġratlu Pawlu wiċċu fl-art fi triq Damasku kellu jistaqsi mistoqsija dal-bniedem li studja Gamaliel li ha fil-Bibja blamment. Kif jurina anka fl-ittri tiegħu, jistaqsi mulej immint, min int. U inti qatt saqsejta lil Alla mulej int min int. Jekk jistaqsik xi ħadd illum jagħmlu daw il-vox pops illum min inti għalija mulej, x'tgħidilhom x'tallint fil-katekiżmu? Min hu Alla? Għalfej ħalaqni Alla? Tiftakru għadha katekiżmu għal ħalaqni biex narfu biex inħobbu biex inservih u fl-aħħar mur ingawdih. Jekk mhix biżejjed. Jekk jien m'għandix esperjenza waqgħet fl-art u Piet Pawlu dallejn dassaw l-bniedem li Alla qed ifittxu mhux qed ifittex l-Alla, Alla qed ifittex lilu din il-ġrajja wiċċu fl-art tal-bniedem iżuru jisaqsi mint min int mulej, int xi trid minni. Min ma saqsijiex f'ħajtu, min ma saqsijiex għadu ma sarx nisrani. Għadu ma bdiex il-mixja tal-fidi. Il-bniedem li jibda l-mixja tal-fidi jibda jingħaqad ma' Alla u l-ewwel li tingħaqad ma' Alla meta l-pjanijiet tiegħek ifallu u jibda Alla jaħdem il-pjan tiegħu għalik. Intom li lqajtu l-Ġesu għejxu ma' qudiem miegħu, inti kif tgħix ma' qud ma' Alla? Bil-programm li tagħmel? X'qed jipprovdilek Alla fil-ħajja tiegħek biex taqgħu wiċċek fl-art? U ddu lejn Alla u blumil tas-saqsih. Illum konna ma' l-isqof il-ġdid, l-arċisqof il-ġdid. Pawlu Cremona, qed jikoll magħna fil-kunvent, u waħda mill-affarijiet li qalli lili qalli il-ħin kollu qalli weġġaw li jdejja. Għax kulħadd joħodlu bidejh u ċurketta du ġdid, għaj jabġulu jdejh, qalli ħaj kisruli subajja kollha, għalli ħin kollu jabġulu jdejja, qalli għandu pis enormi xi ġor bħala jisqof, mhux vera? Mhux kulħadd jgħod iċabċablu biss issama. Jafġulu jdejħ, għam jaf kjamati naffiċlu qalbu, biex imexxi. Il-bniedem li jkun nisrani vera jtiħossi l-pis ta' dak li qed jagħmel, irid jagħti l-frott fil-ħajja tiegħu. U inti qed tagħti frott fil-ħajja tiegħek? Li tgħix ta' nisrani għal Pawlu kienet intom li lqajtu Ġesu Kristu, għejxu ma' qudiem miegħu. U Pietru wiċċu fl-art, Ananija kważi kważi dan ir-raġel li lil Pawlu jibda jmexxih. It-tieni pass li hemm bżonn fil-konverżjoni, l-ewwel ħaġa l-konverżjoni hija li inti tibda s-saqsi. Il-konverżjoni ma tibdix biċ-ċertezzi. Allora meta żgħażagħ jien naħdem ħafna ma' żgħażagħ jibdew isaqsu, tgħidux li dawn huma mażuni ma jemmnu f'xejn. Il-mistoqsija hija dak li vera tiftaħlek il-bieb għal Alla għal min vera jsaqsi. Għal min jisaqsi u jistenna tweġiba, min jisaqsi biss biex jisfida. Dak ma jasal imkien, min jisaqsi bil-fidi mal-fejn, imma kif? Speċjalment min jisaqsi l-mistoqsijiet profondi ta' ħajtu, imma għalfejn l-istorja tiegħi, għalfejn Alla qed jagħmel hekk, għalfejn dawn l-affarijiet li ma nifhimhomx, għalfejn issa ġitni ħażin, għalfejn lili, għalfejn il-lulidi. Min jibda jisaqsi vera, jibda jiskopri minn Alla, u t-tieni ħaġa li jagħmel min jiskopri li Alla biex tkun maqut ma' Alla skont San Pawl hija niżlu l-eruq tagħkom fih. Min għandu xi pjanta jew xi ġnien jinduna kemm l-eruq huma importanti. Il-problema ta' ħafna nsara, ta' ħafna minna li ma jkollniex eruq. Lil-fidi tagħna waħda mill-paraboli ta' Ġesù hija proprju din iż-żerrija li hemm bżonn żmien biex tniżel l-eruq. U biex insir nisrani, hemm bżonn ukoll ftit żmien biex innizzel l-eruq Pawlu mal-la rabja, kważi kważi jidħol f'deżert, fit-terminoloġija tal-Knisja jidħol f'katekumenat, jidħol fi żmien biex isir nisrani. Mhux biżejjed li Pawlu tammet, imma kellu bżonn żmien biex qalbu tniżel l-eruq. U l-eruq jien meta kont tifel żgħaj kont nipprova nagħmel il-ġurbina. U l-ħin kollu li timur noqgħod nittawlilha, un baba saħanara, ومي كتير خليها هيك تقعد باباسة هيك تقعد تتنخيها مش خد قبط لروق. وفي الحياة النسرانية ام بزون لنقبضوا لروق فالا ولروق شيني لارت اللي فيها قال يريد يكبر الزرية الفيدي لتقف في المامودية يك مش الكلمة تياو كم يا شهاجة تقبضك شكل تانت الدقيقة لتارا كم هفنا منا نصار ما نفوش الكلمة تعالى باولو تختخلصوا لين استاتوي لين الكونوغرافية تياو دايم في داي غاندو الكلمة تعالى عشان نسراني بيش يسيديا في الكريستو يريتيارا في الكريستو في الكلمة تياو يك ما تفش الكلمة تعالى ما تفش الكريستو تكون اتف بنتاه انت كم importanti كما ونسيا فخفنا تعالب وما يفوش الكلمة تعالى الكلمة تالا اللي مصبيخة رجليا وداول في المشية تيه والكلمة تالا بش تنزل في الفون تالقلب تريد زمين باولو يدخل كوازي كوازي في نوفيتسيات في زمين بش يسكوبري للالا ويخلي الاسبرينسة تالي مخبة تالا تنزل لروق تيهو فيخ وانت الفيدي تيه كان دروق يوفق الأشرة من يشجي دار انتيكا يندونا لما تايبايات ورا اربط ايام يرجع يبدا نيزل عشي كله لوم دي تا حفنا من الفيدي تانا ايك تا حفنا من الفيدي تانا ايسا التبييدا لناتو فوق خايت مملي ام دي تا وكل دربة تقانا وتقانا وتقانا النسراني الفيدي تيو وريت يخده من لروق يريت يحلي لروق يكينا في لروق تقلبي في الحمرية تحيتي يات نتفى فالينو الزرية اللي عندي اللي يلا تاني في المامودية ما تكبرش وشينو الفالينو لسا نتفى شينو الفالينو ار كما من ييش فامبيانت كلو فالينو كما من ييش زمبيو فامبيانت دوبيو سنس في تشايت فوق الشول كما من ييش فامبيانت تقليم كونترا نيس نقوى فالينو للزرية تالكلمة ما تخليش تكبر انتم للآيتو الجسو كريستو نزلوا لرؤتاكم فيه ين كل دربة نتقربن ننزل لرؤتي اي فالة كل دربة ناس الساقرامنتي ننزل لرؤتي اي فالة كل دربة نسمى الكلمة تالة ننزل لرؤتي اي فالة والزرية ليالة تاني تبدأ تات الفروت ابنو فوقو البارتي اللي انت تدفع لرؤ يا البارتي اللي ما تديرش مخبية واحنا كلنا في الحياة انا البارتي للناس تبرا ما يعرفش فولتنشين كين يي داكلس اوف امريكان كين يي تقام هفنا نيس اللي احنا من برا نخصبهم لمؤدسين ومن جوا يقولوا مشياتن ام نيس من برا نخصبهم مليم بشياتن ومن جوا يستيقونوا مؤدسين ألا ما يعرفش كيف يرى البنيتم ألا يرى القلب تتبني يا البارتي اللي انت تعرى الكنيسة ما هنش بس البارتي بس تجوة ما من البارتي اللي انت تارى اللي تبني يكانتكم المسبيع على الفانجيلو بوجو فوق المنارة هيدر وكمان بزول لشرتو أمبيانتي تفيدي احنا نروم ما تسخيش توري اللي انت سراني ما تبزاش توري اللي انت سراني بلميل تيك بالحياة تيك انك الفاميليا تيك تبنيها في الصوت تبنيها فوق جبلة فيرا جيسو كريستو التلات حاجة ليت سان باولو ليشو ما قدم مياو نزدو لرؤتاكم فيه ابنو الحياة تاكم فوقو اسخو في الفيدي يا كم شهاجة اللي حفنا منا حفنا درابي انكسرو فينا اللي حفنا درابي الفيدي تانا تبقى فيدي انفانتيلي تارا نيس اللي كبرو في الادوكاسيوني وما كبروش في الفيدي عش الفيدي عش يا حيا ستكبر وتستموت ما تستاش تبقى في النفس الفيدي الفيدي مش تال بلاستيك بخال فيوري يو يكبروا يو ينشفوا الفيدي فيرا من عندو الفيدي يا الكبر رجال اللي انتي عندك يا كنتي جانيتوري يا كنتي مسير يا كنتي ننو الكبر رجال اللي تاتي للوليدك مش الجيت الدنيا لك يجلدوا فوقه الكبر رجال الكبر نور اللي بهدي سيرجيفي يا يتمسيري امي كنو نيستا فيدي نيستا كنو يمنو الفيدي تاخهم ما كنش مبنية فوق خماريات الفيدي تاخهم كيات مبنية فوق الملاي جسو بحال ما كنت تباولو الفيدي فيرا تعمل لك كونفرزيوني من البنيدم تالليجي البنيدم تالسبيرتو او خفنا نيس يشو الخيا نسرانية بيس فوق الليجي كيس سيبوست اش اكس سيبوست واش اكا منا النسران يش بالسبيرتو اش خص السبيرتو تعالى ينبخ له القلبو وكمان بزون ننكا في الكنيستانا يكون نستفيدي نستا لسبيرتو Kemm għandna bżonn ikun saċerdoti, nies tal-Ispirtu, nies li jħallu l-Ispirtu jmexxihom, għax l-Ispirtu ma jiżbaljax. Kemm xi kultant fil-Knejja tagħna tħoss ħafna suppost u ma tarax l-Ispirtu. Ikun hemm il-liġi u ma jkun hemmx l-imħabba. San Pawl kitbinna l-innu tal-imħabba, jekk tittasal x'imkien il-fidi tiegħek, ja li inti f'kull ma tagħmel titgħallem tħobb inkella tkun platti iċekk x'kuqal u strumenti vojta. Jekk m'hemmx imħabba kollu għalxejn. Jista' jkolli d-don tal-profezija, jkolli d-don tal-mirakli, jista' jkolli d-doni kollha għal San Pawl, kellu d-doni hu. Inkapaċi jibni komunitajiet, kinkapaċi jagħmel vjaġġi, għal dan kollu ma jiswili xejn jekk m'hemmx l-esperjenza tal-imħabba li jiskopriha f'Ġesù. Din hija l-konverzjoni ta' Pawlu. U l-aħħar ħaġa li kellu Pawlu. Ja din l-esperjenza ta' fidi fl-Ispirtu Santu. Fidi li tagħti l-frott minu nisrani tinduna mill-frott tiegħu. Meta jagħmlu l-qaddisin ma jarawx il-karizmi li għandhom. Seppju jiena l-fundatur tagħna Giuseppe De Piro qed nagħmlu l-kawż tal-beatifikazzjoni ma jagħmlux, ma jarawx li huwa waqaf soċjetà missjonarja jew Mother Teresa li waqaf qed tanzorijiet. Il-Knisja meta tagħmel kawża ta' qaddisin tara l-frott tagħhom. U l-frott tal-Ispirtu huwa l-imħabba l-ħnina t-tjiba jekk għandekx il-frott huwa importanti fil-ħajja biex tinduni jekk għandekx l-Ispirtu Santu. U Pawlu ħalla frott minn qiegħ il-ħabs marbut bil-ktajjer kapaċi jikteb il-komunità, kapaċi jaħseb l-oħrajn, kapaċi jħalli l-kelma tippenetra fil-komunitajiet kollha tiegħu. L-aħħar ħaġa tkollu n-nisrani hija imtlew bil-gratitudni. Kemm hawn insara jgergru. Anziħa manja, tgergira nobis. Isna sejrin il-ġenna iktar ma tgergiru ja ħasra u kif spiċċat id-dinja u kif spiċċaw iż-żaza u kif spiċċaw in-nir u kif spiċċajna. In-nisrani ma jgergirx. In-nisrani f'qalbu għandu esperjenza ta' gratitudni, ta' tifħir. In-nisrani jiskopri li qed jgħix il-Vanġelu mhux bil-ħila tiegħu. Nili skopra Pawlu, għamel kien qed jgħix bil-ħila tiegħu, għamel konverzjoni mhux jien jgħid, imma l-grazzja ta' Alla li qiegħda ġo fija. Mhux bil-ħila tiegħek qed isforza biex tgħix il-ħajja nisranija. Aw ħafna jippruvaw, jippruvaw, ma tjaqgħu, u ma tgħidux bdew nippruvaw, nippruvaw sakemm naqgħu. In-nisran jgħix esperjenza oħra. Esperjenza ta' fidi, esperjenza li l-ħajja tiegħu kollox igrazzja, is-saħħa tfal, l-enerġija, jekk saċerdoti, kull mandi huwa grazzja li tajili Alla b'xejn. U allura hi l-unika attitudni li jista' jkolli hi li nkun grat. Meta xi ħadd jagħtik kollox b'xejn, l-unika ħaġa tista' tgħidlu hija thank you. Grazzi. Marija tirċievi l-kelma ta' Alla u l-unika kelma li hemm fiha l-manifikat, grazzi mulej. Is-setan jagħmel ħwejjeġ kbar, ħares tgħinni ċ-ċokon tiegħi. U jekk tafu xi jfisser l-isem Pawlu fil-Bibja, tinuna kemm hu isem sabiħ. Aħna ngħidulhom Manjus. U l-isem Pawlu jfisser iż-żgħir, mhux il-kbir. It-terminoloġija l-isem Pawlu tfisser iż-żgħir, Alla kien qed ifittxu u sabu bħala wieħed żgħir. U fil-Knisja fil-mod ta' Alla iż-żgħir isir kbir. Għax jimtela bil-gratitudni, jillaqas jisħoq li jgħid inkun apostlu. Imma Alla li jażinni qabel ma twiliet, qabel ma kont konċeput, li jażinni u l-grazzja tiegħu fija jgħid ma sfitx fix-xejn. Għax jintqabad it-taqbida, ġrejt il-ġirja u semmer fuq għalija il-kuruna tal-Glorja. Nagħmlu talba l-lejla. Biex dan San Pawl li bħalna kellu din il-mixra fidi. Inissel f'qalbna mħabba kbira l-Ġesu Kristu li juskopriħ fit-triq ta' Damasku. Li aħna l-koll ikolna din l-esperjenza personali tal-mulej Ġesu li jixtieq li nniżlu l-eruq tagħna fih, li nibnu l-ħajja tagħna fuqu, li nissaħħu fil-fidi, u li aħna wkoll inkun nistgħu nimtlew bil-gratitudni b'tifħir għar-rigali kollha li Alla għamel magħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Taka kien Fader Martin Cilia ta' Soċjetà ta' San Pawl li jagħmel il-paniġirku ta' sew sabiħhom il-qut u profond fil-ħsibijiet tiegħu hawnhekk b'dina l-okkażjoni tal-festa tal-konverżjoni ta' San Pawl. Nagħmlu issa l-istqarrija tal-fidi tagħna. ولي ويه جيسو كريستو ابن واحدين تالا ابنسم مسير ابل كلزمي الله من الله داول من داول الله فيرو من الله فيرو ابنسم مش مامو نقرا واحدة مار مسير وبيسار كلش نزل مسمى ويت علينا ابن ادوين والبيد ودانا وحال جسم بسيطة لسبيرتو السانتو ماريا بيرجي وصار بنينا سالبو حالينا باعتات كونس بلات ميتو دفنو وفتريت يوم أمبريا مش يعملها بهايين ميتين وصالتنا تيو ما يكون لشتميم وفي سبيرتو السانتو مليلي آت الهاية لجيمي ميسيرو ملبن يوم يوم ويجا فلمكين مال ميسيرو ملبن ولتكلم فومي بروبيتي وفي كنيسة واحدة أديسة كاتوليكا أبوستوليكا نسأرما وديا واحدة المعرفة النبيل ونسأنا الأمة من الويت والحياة الزمني جاي آمين أهنا ونفره اللوم في الملاي اللي شعوش بيسيح للمسينة سان باول في تريتا دمسكو مش يعملوا قد مهتورة في ديش حيوصل اسمه لجوس يطلبوه بالهرقة كلا مش البشارة طيبة تيو تصل ساتروف تالارت كلا مولي جسو في تيرتا دمسكو الدية تيك الديت فوق ساولو وربحتو عليك دول بالدية تيك الكنيسة مش توسع بلا متيفس التاليم تيك لبنيت من كلا نطلبو مولي جسو انتبات لأبوستو تيك سان باول إشاندر البشارة طيبة الجنوس أمر يوم يلقوا بالفرح الكلمة تيك نطلبو مولي جيسو تيرفايت لسان باول ستيرة سما وراه وي يشتلاجب ليبدأ السين تابني دا ما يستيفسر تلا في السما البنفاتوري ميتين والهوتنا ميتين كلا نطلبو مولي جيسو تيريت لسان باول يكون قد مهتورة في ديك بشي وصل الفانجيليو تيك للدنيا فوسخافنا تجريب أوينا بالغراسيا تيك مش نكونو ديهم شيدة الإفانجيريو في الدنيا من كي تجريب كل ليلة أوميو وبك فلمكين ممونسيو الارتيس أوف إنهيو إتري الملاي فوسخوتنا ابن إدمين نطلبو مولي جيسو تبطلنا سان باو بشي حبرنا الإفانجيريو تيك ويأتينا تولي جديد في كريستو عملي نبقو ديهم في ديلي السي خطانا تبايس نسراني نطلب مولي جيسو كريستو ابن على الهاي جير خدمة وتخبريك تا سان باول طول تلتشول لدان فوسنا أدينا الغرسي لما نشدو قط الفيدي لحبرنا لما نبقو ديهم سخاخ فيها وندوها بلا متيف سنوليدنا إلي تيش بالسلطان على ديهم تا ديهم Wek intemet l-ewel parti ta' din liturġija eukaristika il-liturġija tal-kelma il-waqt li issa il-ċelebranti l-ulini il-reverendismu preposto tal-Birkirkara tirċivi l-offerti minant il-fidili li inġemaw għawnek b'dina il-knisja il-lum imżejna għal-festa imma knisja li matul il-ġimgħa mhux biss fil-ħdud taqdi d-dmirijiet spiritwali u sagramentali ta' dawna l-inħawi fil-fadinija waħda mill-knejjes sagramentali kienet saret sagramentali fl-1920. Il-figura ta' San Paul anki kif tidher quddiemna għal dawk li huma mitħla sewwa ta' din għall-Knisja filjali fl-inkwatru sabiħ li huwa kopja illi kien għamel Giuseppe Calleja fl-1898 fuq xbija oriġinali li tinsab fil-Bażilika ta' San Paolo fuori le mura f'Ruma. Bażilika ta' sew sabiħa mibnija wara tradizzjoni qawwija u fidi tal-poplu Roman li hemmhekk kien miet San Paul wex San Paul wara li ħalla l-gżira ta' Malta. Kienet knisja li mbniet għas-seklu l-aħħar tas-seklu 3 u l-bidu ta' seklu 4, u dana l-inkwatru kopja tal-oriġinal kif qed tilkom ta' San Pawl fuq il-mura juri propju dana il-mument tal-konverzjoni ta' San Pawl fej toħroġ mill-bittura dika l-istaġib ta' dana l-bniedem li kif qalilna il-predikatur, il-panegirista kien konvint fil-fidi l-udija tiegħu il-bniedem li kif qalilna wkoll il-panegirista Sawlu jfisser il-bniedem infittex minn Alla. Imma huwa b'dak il-biżgħu ta' dak il-mument meta sema tidwi madwaru f'qalbu Sawle Sawle għaliex qiegħed tippersegwitani int min int, dan li toħroġ minn dina il-pittura dina l-ispiritwalità dik il-kelma li bitlet lil dina l-personaġġ wieħed mill-aqwa posti, mill-aqwa qaddisin tal-fidi nisranija. L-atta it-tri li kiteb San Pawl madwar 13 itħabbi it-taħbit tiegħu it-ħabrik tiegħu biex ixerred il-fidi nisranija u ifissira anki b'mod strutturali nistgħu ngħidu li mal-apostli San Pawl huwa figura eċċellenti, figura importanti għat-tixrid tal-kelma ta' Kristu. Sa il wieħed mill-ċelebranti il-kanonku li joħsib dina il-Knisja Dun Giuseppe Mikallef għadu kfinċensa lill-ċelebrant Ewlini sabiex nitħejjew għal-kanone, għal-prefazzju meta l-offerta tal-ġisem u ta' l-qamħ u tal-imbit jinbidlu appuntu fil-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Għatina l-grazzja mulej li aħna unofru lek il-sagrifiċu tal-fidwa li Spiritu Santu jimnina b'dak id-dawl tal-fidi li biħdejjem dawwal lill-Apostlu Missina San Pawl biex ixandar il-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'ku. Nerfu l-ubna l-fu. Nizuk ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xira ta' sew, mulej missir qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna, li dejjem ukoll imkien irroddulek ħajr. Int ir-raj ta' dejjem, ma tħallix weħda il-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-apostli. Biex ikomplu jreġuha dawk stess li inti qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġri u mal-arkanġri, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtejja kollha tal-eżerċita s-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u nkantawlek bla qiegħda. Għaddis ta' sew intwulej, intlajn ta' kuludusija. Għaddis għalek nitolbuk daw l-offerti bil-marka tal-ispirtu tijek, biex jisiru għalina il-ġisem u id-dem tal-sidna Ġesu Kristu. Nibda kien sejnata biex bil-rajf ebati, ħa il-ħobs, rat il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Kalċi, reġa rat il-ħaj tal disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqal dejjem. Id-demm li jixxorret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Għallimna rridu namlu ben tal salvazzjoni tana. Missirna li inti bismewi, li tante zizme, li tisaltna te, li kulli trite, li bisema ek da fla. Omsna da kulju madina lu, Afina nubita, armara frullinu adialina, tani dolbuk molej min gordeni. Għadina fit-tjiba u l-ħenati għak il-paċi bizvinna. Bix ikunu ħilsa dej mid-nub u mħarsa min kull inkwiet. Aħna, un-istenne, un-ittamaw, lejna u l-miġja, tas-salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. Nagħtħariss lejn bubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li intrid fiha. Inti tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'. Bl-istedina ta' ċelebranti biex nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin, nistgħu ngħidu illi il-liturġija eukaristika wara l-konsagrazzjoni ta' salissa għal mument li fih din l-atmosfera ta' paċi daka il-ġisem u d-dem ta' Kristu li mill-ħobs u l-imbit dibiddel appuntu fil-ġisem u d-dem ta' Kristu, issa nirċevuh anki spiritualment intom li biex qegħdin tassistu fiżikament f'dina il-Knisja tassew mżejna sabiħa l-okkażjoni tal-festa tal-konverżjoni ta' San Pawl. Intom li forsi morda jew xi oħra ma tistgħux toħorġu minn djarkom ma spiritwalment, intom ma qudiem magħna. Tigawdu minn din ċelebrazzjoni, tigawdu minn dan għall-ferħ u jalla t-tiżjin l-entużjażmu jiżbuħija għall-ferħ ta' ċelebrazzjoni ta' dana il-bniedem li kif jixet ismu Pawlu Żgħir imma tant kiber fl-imħabba tiegħu ta' Alla tinxterret ukoll f'qalbkom u f'djarkom. Rigward it-qarbin, peress li m'għandniex spazju ħafna, kulħadd jibqa' f'postu. Propostu jqgħad qarbin l-ewwel forsi erba' fil-liri, sa nibgħat saċerdot biex dawk li huma wara l-vara jitqarbnu minn hemmhekk, kulħadd jgħaddi minn nofs u jinżel minn nofs bid-devozzjoni kollha u li jixraq lis-sagrament. Anke fis-sagristija, dawk li huma fis-sagristija jibqgħu fis-sagristija u ikun mill-Fader ieħor jqarben hemmhekk biex nevitaw il-konfużjoni. Tarbina għal kulħadd m'hemmx għalfejn. U jekk jista' jkun, inkantaw l-innu eukaristiku kulħadd ikanta flimkien. Fil-waqt li l-miġema hawnhekk preżenti f'dina il-Knisja ta' San Giu ta' San Pawl tal-konverżjoni ta' San Pawl tal-wiet tħejjisha biex titqarben, ħalli nagħtikom xi ftit tarif dwar dina il-Knisja filjali li tant hija marbuta mal-istorja ta' Birkirkara. Nafu li l-Knisja oriġinali kienet inbniet fl-1538 u ġadu żina meta kien xi snin wara ġie jagħmel il-vista pastorali f'Malta, isemmi l-dina il-Knisja u jagħti diskrizzjoni żgħira ta' xfija jgħid fost oħrajn illi kella kifat għanda sissa wara kollox artar wieħed. Dina il-Knisja hija marbuta mal-pesta wkoll tal-1676 fejn erdet ħafna nies f'Malta u hawnhekk f'Birkirkara mietu il fuq minn 120 persuna li nafu li ndifnu fl-alqa jgħidu la tas-salib jew fejn illum hemm tal-infetti. Kien jieħu ħsieba dina il-Knisja dun Natale Policino li kien imqabbat mill-Vegarju sabiex joħsieb il-morda bil-pesta għaliex ħafna anki saċerdoti stess kienu qegħdin litteralment jaħarbu minn hawnhekk u jfittxu post aktar fil-beraħ biex ma jittieħdux minn dina il-marda ir-riqa. Imma itwajjeb dun Natale Policino li minn hawnhekk kien jaqdi id-dmirijiet tiegħu ta' saċerdot speċjalment mal-impestati fl-1676 kien infettat huwa wkoll bil-marda tal-pesta u miet. Teżisti xi wkoll diżinji ta' kif kienet il-Knisja Ewlenija kampnar wieħed bħal manda llum imma ma jidhirx li kellha niepen, imma interessanti li fit-tsuntir żgħir ta' quddiem il-Knisja kien hemm salib li huwa msibu ħafna f'dawna il-kolonna bis-salib li nsibuha f'ħafna kappelli u f'ħafna knejjes filjali kappelli żgħar. Kien hemm ukoll statwa ta' San Pawl. Dina il-Knisja mbagħad bdiet biex ngħidlek titmermer u allura kien hemm bżonn li wieħed joħsieb aħjar u sar maħsub illi aħjar tinbena waħda ġdida u dan sar bil-pjanta tal-Perit Bonavija fl-1852. Għatadda wkoll artal wieħed kif qed tilkom il-pittura tal-artal maġġur hija ta' Giuseppe Callija mimula fl-1898 imitazzjoni tal-oriġinali nsab San Paolo fuori le mura. Unika u statja wkoll sabiħa li nħadmet Bolzano li hija il-belt li rabtet isima ma statwi sbieħ din hija tal-1952. Iżda kemm dawk li jħobbu il-pittura l-arti fiha nifisom u kemm dawk li fl-arti jaraw il-messaġġ, il-Bibja, l-Vanġelu, l-atti tal-Apostli, l-imxandra permezz tal-pittura hawnhekk għandu verament wieħed fejn jintilef u jixxala minkejja iċċo kontadina il-Knisja li anki meta ma tkunx imżejna bħalma hija llum hija verament ġawra. Qed nalludi għal l-abside u t-rol fejn għandna l-pittura tal-famuż professur Giuseppe Briffa u wkoll wild dina dana ir-raħal tagħna ta' Birkirkara. Huwa dam jaħdem fuqhom mill-1945 sal-1956 u jirrappreżentaw kemm il-konverżjoni u kemm xhieda tal-ħajja ta' San Pawl kif nafu kien l-avventurier ta' Alla, bniedem li ma kellux kwiet f'ġismu, bniedem li dar l-Ewropa Griega u l-Ewropa tal-Asja Minuri u l-pajjiżi tal-Asja Minuri sabiex iwassal il-kelma ta' Kristu. Din hija Knisja Sagramentali mill-1920 u sal-1950 minn hawnhekk kienet titlaq proċessjoni bil-tfal tal-ewwel qarbina u kienu jaslu sal-Bażilika. U naturalment hawnhekk imbagħad kienu jinġabru għat-tanies biex jaraw dawn it-tfal ħelwin l-anġli tal-mulej li b'sin l-abjad jitilgħu proċessjonalment lejn il-Bażilika. Aħna wkoll ningħaqdu mal-ċelebranti biex nirringrazzjaw lill-Alla għal dana id-don ta' San Pawl li tana il-fidi. Gloria al Missier Leben u l-Spiritu Santo. Gloria al Missier Leben u l-Spiritu Santo. Nitolbu. Mulej Alla tana bis-saħħa ta' tqarbina mqazza li għamilna, ħeġġiġna b'dak in-nar ta' mħabba li bih kebbist l-Apostlu missina San Pawl fil-ħsieb u l-ħerqa tiegħu għal-knejjes kollha. Bi Kristu sina. il-mulejma jiberikom għalla li jista kollox il-missir l-Iben u l-Spiritu Santu. Amen. Ejjew imbirku il-mulej il-roddu u ħaj il-lalla. Ekkin temmet il-qoddisa, l-ċelebrazzjoni eukaristika, iżda issa sa ssir ċelebrazzjoni eukaristika oħra dik li ħanasi il-barka fl-istess ħin jitkantaw l-innijiet marbuta ma' San Paul dejjem akkompanjati bil-mużika sabiħa li qed waslinna il-kor u l-orkestra mexjin il-maestro Zammit, intant qegħdin naraw il-wieħed mill-konċelebranti lil dun l-origalja diġà qiegħed bil-kappa sabiex joħroġ fuq l-artal biex nassistu għal dina il-barka fil-waqt illi il-kor ikanta l-innu ta' San Paul dina il-festa sabiħa li tiċċelebra l-konverżjoni ta' dana il-bniedem li tant għamel ġiet lill-Kristjaneżmu. Antifona ta' San Paul li hija kompożizzjoni ta' kanonku Manuel Mikallef li għal ħafna snin hawnhekk qiegħda l-dmirijiet pastorali tiegħu bħala rettur ta' dina il-Knisja filjali ta' San Paul fil-Talwit. Nassistu issa mela għall-barka wat-talb illi tagħlaq dina il-ċelebrazzjoni tal-lum. Illi umbat ġesu fl-ostensorju jintwera lill-fidili lill-miġema hawnhekk għall-adorazzjoni u l-qima tagħhom. Naraw lill-kanonku li bħalissa huwa rettur ta' dina il-kappella filjali, Don Giuseppe Mikallef, هي appunto lo staff lo stensorio sabiex tibda celebrazzjoni eucaristica li aħna mdorrin insejħula il-barka. Kantaw strofa mill-innu nadurawk jaħobs ta' sema. Nadurawk jaħobs ta' sema, rohima farin jenni, arikam jidom Għadċa skont San Paul. Ħuti, kull darba li diklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, tħabru mewt il-mulej sakemm jiġi. Għalhekk, kull min jiekol il-ħobs jew jixrob il-kalċi tal-mulej mhux kif jixraq, ikun ħati tal-ġisem u id-demm tal-mulej. Jarbel il-bniedem lilu nnifsu u imbagħad jiekol mill-ħobs u jixrob mill-kalċi. Għax min jiekol u jixrob jiekol u jixrob il-kundanna tiegħu nnifsu jekk ma jażilx ġisem il-mulej min ikel ieħor. Il-kelma tal-mulej, nroddu ħajr l-Alla. jersa bxiju l-ostensorium u jesponiħ għal ima tal-mġema li tinsab għawnek mġbura fil-waqt illi il-nipen li saru karakteristika ta' din il-naħa ta' bil-kirkar għawnek l-uriet jisemmaw leħinam u jifirxu u jidwu madaw l-inħawi biex anki innies mod spirituali jinġabru għaldina il-barka ċelebrattiva il-jum tal-festa titolari ta' dina il-Knisja Filjali tal-Konverzjoni ta' San Paul. Nadwissa għat-talb. Imbirek għazza, imbirek nisem imqaddes tijaw, imbirek Ġesu Kristu veru għalla u veru nide, imbirek nisem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb imqaċċa tijaw, imbirek id-dem għaziz tijaw, imbirek Ġesu fil-Santismu Sagrament tal-Artar, imbirek l-Spirtu Santu Paraklitu, imbirka l-Kbiru Malla Marija Santisma, imbirka l-imqaċċa Immakulata Konċezzjoni taħħa, imbirek it-tluħ glorjus taħħa fil-sema, imbirek t-isem ta' Marija Verġni Wom, imbirek San Giuseppe Arus Kastismu taħħa, Birek għalla planċu u l-għaddisin kolla tijaw. Faħru l-mulejn tom ġunus kolla, sebħu għabobli kolla, għaxbira iġju bidu maħna. Prezenti waqt li l-koru l-orkestra jisemmawna l-innu l-San Paul tinġabar u dbuż devotament il-relikwa ta' San Paul. Alina kien pjaċir li wassanilkom permezz ta' radio tal-komunità BKR dina il-funzjoni l-okkazjoni tal-festa ta' San Paul tal-konverzjoni ta' San Paul. Li liturgikament il-Knisja tiċċelebra fil-jum tagħha l-25 ta' dana Jannar, il-jum li fl-istess ħin kien il-velja tal-Isqof il-ġdid tagħna li jiġi bl-isem ukoll ta' Pawlu. Imma dina il-Knisja Filjali ta' San Pawl ila sa minn żmien twil tiċċelebra il-festa b'aktar solennità appuntu il-ħadd ta' wara kif għamilna hawnhekk aħna flimkien magħhom. Nirringrazzjawkom illi statuna din l-opportunità li waslulkom f'qalbkom u fid-djarkom dana l-ferħ ta' ċelebrazzjoni tal-Apostlu l-Kbir San Pawl li sema l-kelma ta' Kristu u mexa waraja u mexxija. Jiena u t-tekniku li kellimiej Joe Brinkat, nsemmulkom u naddukom lura li l-studio tagħna ta' BKR.